سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میرے پاس خواب میں دو فرشتے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آئے، پھر یہ دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر ایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس گئے، وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر میں نہیں دیکھ پاتا تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3354۔